राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 अप्रैल 1996 को रात्रि लगभग 8 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक वृद्ध सज्जन उन्होंने सरलता से कुछ बातें पूछी है। एक तो मैं गायत्री मंत्र का जाप जिस समय करता हूँ, मेरी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गई और शरीर में वैसी शुद्धि नहीं रह पाती अकस्मात लघु शंका वगैरह में, तो मैं भगवान के नाम लेकर के मुझको संध्या में छोड़ सकता हूँ क्या? ब्राह्मण है गायत्री मंत्र? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? ब्राह्मण है क्या? क्षत्रिय है ये। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन के लिए गायत्री अनिवार्य होती है। तीर्थ संस्कार है, कोई यज्ञ कोई प्रत्याय है, उसमें है 7 बारी कह देता है, 9 बार कह दे गायत्री का जब स्नान कर शुद्ध कर इतना कर ले निमित्त मात्र, और फिर भगवान का नाम जपो। गायत्री का जप शुद्ध होरी करना है तो उतना कर ले, फिर कोई बात नहीं। हर समय भगवान नाम तो जपना बहुत ही बढ़िया है। महात्मा की दृष्टि से भगवान नाम में महात्मा कम नहीं है। ऐसे नहीं भाई गायत्री का बहुत बड़ा भारी जप है, नाम कुछ मामूली है, अथवा नाम बड़ा भारी है गायत्री मामूली, ये नहीं है। परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन में जब रहने वाले के लिए गायत्री एक खास चीज है, पर शुद्धि होकर के नहीं शुद्ध हो तो मन से ही स्नान कर लिया, मन से करके मन से ही दे लिया, 9 बारी ले लिया केवल, और दर्श मार्जन आदि करके फिर भगवान नाम रहा तो दिन जब हो गया ना। तो कहते हैं नाम मंत्र राम राम करने की रुचि है, परंतु आजकल के यूं कहते हैं गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करना चाहिए, तो हमारे तो गुरु मंत्र की तो जरूरत नहीं, मुझे नाम अच्छा लगता है, अब गुरु मंत्र अलग से ले रहे हैं क्या करें? नहीं जरूरत नहीं है, गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं है, राम नाम जपो। एक कुंडलिनी जागृत होती है तब भगवान की प्राप्ति होती है, कुंडलिनी हमारी जागृत हुई नहीं क्या आपको भगवान की प्राप्ति? कुंडलिनी जागृत में सिद्धियां आती है, योग की एक शक्ति है, कुंडली कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में कुंडली जागृत होना न होना कोई महत्व नहीं रखता है, वहाँ तो प्रेम है, प्रियता है, नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, गुण भगवान के प्यारे लगे, मीठे लगे। देखो भक्ति नाम जप का नहीं है, भक्ति नाम है प्यार का, स्नेह का, भगवान में चित्त आकृष्ट हो जाए, प्रियता है, उस प्रियता का नाम भजन है, तो भगवान भी छे लगे। और राम नाम जपो, भगवान अपने हैं और मीठे लगे, कोई जरूरत नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मंत्र लेने की कोई जरूरत नहीं, गुरु मंत्र पहले लिया ही होगा ना, ये गायत्री लिया ही है, गायत्री गुरु से ही मिलती है, ऐसे जब से गायत्री नहीं जप रहे वो गुरु से मिलती है, गुरु और गायत्री से उसका जन्म होता है, इस बात को द्विज कहलाते हैं, पहले माँ बाप से जन्म हुआ फिर गुरु गायत्री से जन्म हुआ, तो दो बार जन्म द्विजन्म है, द्विजन दो जन्म हुए थे, इस वास्ते वो हो गया गुरु हो गए, कोई दूसरे पृथक गुरु की जरूरत नहीं, गोविंद गोपाल की जय हो। जो भगवान के शरणागत होता है उस भक्त को भगवान से मिलने में कोई विशेष उत्साह नहीं रहता है, क्या ये बात ठीक है या नहीं? ठीक नहीं है, ऐसा शरणागत के मिलने की इच्छा कम हो जाए ये बात है नहीं, प्रकृति अलग अलग होती है ये तो है, परंतु भगवान के मिलने में कोई बात होती है ऐसी बात नहीं, भगवान के मिलने में उज्ज्वलता होती है, किसी किसी की प्रकृति अलग होती है, ज्ञान के मार्ग में है तो उन्हें भगवान के मिलने की इच्छा नहीं होती, परंतु कोई नियम नहीं है। नारायण नारायण शरणागत होने पर निश्चिंतता निर्भयता निशंकता निशोकता ये आ जाती, भगवान पर निर्भर है तो उसमें क्या होता है कि भगवान का चिंतन होता है, एक हम चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वो असली है, करते हैं वो नकली है, तो भगवान के शरण होने पर भगवान का चिंतन होता है स्वाभाविक, जैसे कन्या होती है वो अपना घर मानती है जहाँ पैदा हुई वहाँ, पर विवाह होने पर उस घर को अपना नहीं मानती, वो भाई का घर है पिता का घर है, हमारा घर तो वो है, ऐसे भगवान के शरण होने पर ये अपारा घर नहीं मानता, मानता वो घर अपना वही है, भगवान का वही हमारा घर है, तो उसमें हम हैं, वो प्यारे लगते हैं मीठे लगते हैं, चित वही रहता है, जैसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति प्राप्त होती है, स्मृति स्वतः स्मृति हो जाती है उसकी स्वाभाविक, जैसे लड़की के वो स्मृति उसी हो जाती है, बस उस घर की भाई ले आता है कुछ न रहती है तो चिंतन उसका ही है, जो पिया पीहर रहे और श्रुत रहे पिय माए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है, जगत में रहते हुए भी भगवान को भूलता नहीं, अपना घर वो ही है, ये अपना घर नहीं है, ये तो पूज्य पिता का घर है, मीरा भाई कहती है अमरापुर में सासुर और पीहर संता पास फिर रहने जगह से आवश्यक कावे मीरा दास, तो जैसे कन्या अपने माँ बाप के यहाँ बड़ी होती है योगी होती है और फिर अपने ससुराल चली जाती है तो फिर वहीं उसका घर है, फिर तो संत महात्माओं के सत्संग से जीव परमात्मा के योग्य होता है और योग्य होकर परमात्मा प्राप्त हो जाता है, फिर घर का घर वो ही है, तो अमरापुर में सासुर और पीहर संतों पास, तो संतों के यहाँ से लोग भगवान के यहाँ भेज देते हैं, बस फिर जगाओ फिर ये जग नहीं आवेगी, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भगवान की शरणागति है, ये सुगम है श्रेष्ठ है, साधन होते हैं सुगम होता है श्रेष्ठ होता है, वो साधन होता है स्वतः स्वाभाविक होता है, वो साधन होता है, असली स्मृति लब्धा जो शब्द है स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई लाद गई, तो ये कई बार मैंने कह रहा है कि लब्धा शब्द है, ये बड़ा और तरह का है। जैसे कोई चीज खो जाती है तो खोई हुई चीज को ढूंढते हैं, ढूंढने पर वो मिल जाती है तो उसको वो लाभ ही कहते हैं। ये तीन शब्द आते हैं, बीकादेर में लाभ ही और जोधपुर में लाधी और पंजाब में लब्भी। ये उसके लिए होता है जो पहले से है और बीच में खो गई फिर लाद गई, उसका नाम है लब्भी। ऐसा हिंदी में इतना बढ़िया शब्द नहीं मिला है हमें, मिल गई पा गई शब्द तो है। तो मिल गई पा गई शब्द नए में भी लाभ होता है, पर लाधी ये नए में नहीं होता है, ये पुराने में लाभ होता है। नई चीज मिल गई पा गई तो पा गई अलबत्त नजीक पड़ता है लाधी के, मिल गई तो दोनों में चलता है। तो पर लाभी में जो अर्थ है वो पा गई में इतना नहीं है, लाधी में वो है कि मिल गई। तो वो मिल गई क्या होता है देखो, इसमें शास्त्र की रीति से स्मृति लब्धा शब्द है, धातु तो दुर्लभ प्राप्त हो, प्राप्ति में है अर्थ, शब्दों का अर्थ होता है, धातुओं का अर्थ होता है, उसमें बड़ी गहरी बात होती है, बड़ी गहरी हमारे व्याकरण है उसमें बड़ी गहरी बात है। ऐसा व्याकरण किसी भाषा में नहीं है जैसा संस्कृत भाषा में है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा अलौकिक दर्शन है ये। जैसे वेदांत न्याय योग सांख्य दर्शन है, ऐसे व्याकरण भी दर्शन है। एक दर्शन वो होता है जिसका दर्शन का नाम तो है अनुभव का, पर दर्शन वो होता है जो बदलता नहीं, वो अटल होता है, वो पुराना होता है सियों का क्यों ही। ऐसे दर्द ऐसी जो पुराना है उसकी प्राप्ति होती है, उसको लाधी कहते हैं, लब्धा कहते हैं। तो लब्धा स्मृति लब्धा, इसमें पढ़े लिखे होते हैं वो मेरी बात सुनने पर थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा अटपटा भी लगेगा। उसका अर्थ क्या हुआ है कि जहां स्मृति का वर्णन आया है नष्ट हो स्मृति, स्मृति का अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति अनुभूत अनुषय संप्रमोश स्मृति। तो स्मृति का अर्थ क्या है कि अनुभव जन्य और ज्ञान हो उसका नाम स्मृति है। तो पहले अनुभव है उसका और भूली हो जाए और सब उसको फिर भूलने के पीछे मिल जाए उसको लाधी कहते हैं। जैसे चाबी खो गई और जो लाद गई पीछे मिल गई उसको लाभी कहते हैं। तो पहले थी और बीच में खो गई अब मिली, इसका नाम स्मृति लब्धा। तो इसमें एक अटपटी बात क्या होती है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति पहले थी और बीच में भूल गए और फिर मिल गई, ऐसा अर्थ किया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी भूली होती है, और गीता कहती है कि यज्ञात्मा न पुनर्मोह होंगे, जानने के बाद पुनर्मोह नहीं होता। तो पुनर्मोह नहीं होता तो लाधी कैसे, इसमें मोह हो जाए तो पुनर्मोह तो लाधी कहते हैं, और पुनर्मोह हो जाए तो अब लाधी फिर खो जाएगी, क्योंकि खोने की रीति है तो फिर खो जाएगी, तो खोने की रीति है नहीं तो लब्धा का क्या अर्थ हुआ। ऐसे स्मृति जागृत कहते हैं, स्मृति जागृत हो गई, स्मृति मिल गई, तो फिर ये बात बड़ी अटपटी लगती है। तो इसका मतलब क्या है अब ध्यान देकर सुने। पहले मिली तीर खो गई, अब मिली ये अर्थ नहीं है। मानो तुम्हारी बात स्वतः सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है, वो मिल गई। जैसे धन गड़ा हुआ वो अपने पास में, और वो मिल जाए तो वो धन ऐसा नहीं कि पहला हम जानते थे धन था हमारे पास में, ऐसा नहीं। पर धन तो था पहले, पर उसे ख्याल नहीं था, हम जानते नहीं थे। अब मिल गया तो धन पहले मिला और भूल गए, ऐसे अर्थ नहीं है। धन था वो मिल गया तो पहले मौजूद था, इसने अर्थ में लब्धार्थ है। ऐसे नहीं पहले जानते थे फिर भूल गए, फिर ऐसा नहीं है। किंतु ये तत्व स्वतः सिद्ध सबको प्राप्त है। अब उसकी प्राप्ति होती है तो कोई नई प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, ये मतलब है अल्लादी का। मानो नित्य ही प्राप्त था, धन जो गड़ा हुआ कहीं है, घर में कुछ पता नहीं था हमारे पास धन, ये पता ही नहीं था, और पहले मिला भी नहीं था, और फिर भूल गई, ये बात नहीं है। मानो जो मौजूद था नित्य निरंतर, उसकी तरफ दृष्टि होने से उसकी जागृति हो गई, इसका नाम है स्मृति निलब्धा। तो जो तीन योग गीता भागवत में कहा, तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग बताया। तो कर्म योग में खास बात क्या है, कर्म योग में खास बात है निष्काम भाव। तो निष्काम भाव है, ये स्वतः है। सकाम और कामना पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो स्वरूप है उसमें कामना कोई है ही नहीं। जैसे परमात्मा में कोई कामना नहीं है तो इसमें कोई कामना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, ये सुख पैदा नहीं होता है, सहज सुख राशि है। अमल पहले मल था फिर अमल, ऐसा नहीं, स्वतः ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, मल रहित है, शुद्ध है। तो स्वाभाविकता है इसकी, वो निष्काम भाव इसका स्वतः है। हम पता नहीं था कामनाओं के कारण से अपने क्या पता नहीं है, तो कब से नहीं है, इसको अनादि कहा है। ईश्वर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी का, ऐसे ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से है, अनादि काल से। तो ये पहले ज्ञान था भूल गए, ये नहीं, इसका तात्पर्य ये तो स्वतः सिद्ध तत्व था, उसकी प्राप्ति हो गई, इस बात से लब्ध हो गया। तो नित्य निरंतर प्राप्त था ये परमात्मा की प्राप्ति। क्या चीज है कि स्वतः सिद्ध सबको प्राप्त है, और संसार से विरुद्ध होता तो संसार बिल्कुल अप्राप्त है। ये दोनों चीजें नित्य सिद्ध है, संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति। संसार कभी आपको प्राप्त हुआ नहीं और कभी प्राप्त होगा नहीं, और कभी प्राप्त हो सकता नहीं, आप तक संसार पहुंच सकता नहीं। संसार तो सदा ही आपसे भिन्न है, और परमात्मा की आपसे सदा ही प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, ये खास बात है। तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है तो निवृत्ति हमारा जो मन लगा है ये क्या है, ये हमारे नया हमने काम किया है। जैसे किसी को व्यसन लग जाता है बीड़ी सिगरेट आदि का, तो वो लगता था छूटता नहीं, और छूटने पर उसकी पहली अवस्था वो हो जाती है, तो आगंतुक है। ऐसे संसार का संबंध आगंतुक है, नित्य संबंध आपका है ही नहीं, नित्य का संबंध हो ही नहीं सकता, और परमात्मा से दूर आप हो ही नहीं सकते। परमात्मा की ताकत नहीं है कि आपसे दूर हो जाए, ऐसा ही नहीं। तो नित्य निरंतर प्राप्त, नित्य निरंतर निवृत्ति है, ऐसा वो तत्व है। इस वास्ते ये कालकृत संबंध नहीं है, देशकृत नहीं है, वस्तुकृत नहीं है, ये कर्मजन्य नहीं है, क्रियाजन्य नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, इसकी तो निवृत्ति हो रही है। वो निवृत्ति भी स्वतः हो रही है, आपसे संबंध विच्छेद स्वतः है। अब वो आपको स्मृति हो गई, क्या स्मृति हो गई कि ये मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं आपका था ही नहीं पहले कभी भी, परंतु आपने इसको अपना मान लिया। वो मान्यता मिटती है, वो नया काम नहीं होता है। और तत्व की प्राप्ति वो कोई नया नहीं है, नयापना क्या होता है, को स्मृति हो गई उसकी, मानो उसका ख्याल पड़ गया। जैसे नींद खुल गई आपकी, तो नींद खुल गई तो कल नींद नहीं थी, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है, तो वो जागृति हो जाती है नहीं, उसको स्मृति लब्धा कहते हैं। तो निष्काम भाव स्वतः है, ऐसे परमात्मा के अंश स्वतः हो, और अपना स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप है आपका, तो वो नित्य स्वरूप ज्ञान की दृष्टि से आपका स्वरूप है, उसकी स्मृति हो गई। भक्ति की दृष्टि से परमात्मा के अंश हो, आपकी स्मृति हो गई। और कर्मयोग की दृष्टि से आपकी जो स्वतः आप में निष्काम भाव है, उसकी जागृति हो गई। तो ये स्वतः है चीज, वो प्राप्त हो गई। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। तो वो स्मृति होती है, तो स्मृति लब्धा वास्तव में स्मृति प्राप्त हुई है। ज्ञान हो गया है तो ज्ञान पैदा नहीं होता है, ज्ञान स्वतः है, ज्ञान स्वरूप है आप, परंतु वो ज्ञान आपका लुप्त हो गया। तो लुप्त हो नहीं गया है, वो अनादिकाल से ऐसा ही है, ये अटपटी बात है। तो स्मृति लब्धा का अर्थ हुआ है जो हो गया, उसका कई तरीका है, उस तरीके से ये स्मृति प्राप्त होती है। तो तीनों योग ऐसे, योगास्त्रयो में आप प्रभुता, तीनों योग ऐसे ही है। तो आपकी खुद की चीज स्वतः सिद्ध है, वो इस वास्ते उसकी बस फिर मोह नहीं होता। लोग कहते मुक्ति होते होते इस युग खत्म हो जाएगी सभी, अरे मुक्ति होती थोड़ी है, मुक्ति तो है, बंधन होता है। तो बंधन होता है, कभी बंधन हुआ ये बात भी नहीं है, पर इस वजह से प्रकृति अनादि और शांत कहते हैं, है तो अनादि पर अंत इसका हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो इस विषय में मैं तो कई बार ये बात कही है कि आपका हमारा का जो संयोग है, ये संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। कि पहले ही वियोग था, फिर भी वियोग हो जाएगा, तो संसार का वियोग नित्य है। ये बात बहुत ही मार्मिक है, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। तो गीता में योग की दो ही परिभाषा कही है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही जहाँ वियोग है उसको योग कहते हैं। और समत्वम योग उच्चते, तो संसार का वियोग स्वतः है, उस दुखालय है, दुख संयोग के वियोग को योग कहते हैं और समत्व को योग कहते हैं। तो संसार का संबंध विच्छेद होने का नाम भी योग है और समता के योग का नाम भी योग है। तो दो भाव परिभाषा क्यों कही कि दो तरह बोलते, संसार से वियोग तो वियोग ही है और परमात्मा योग है वो योग ही है। तो संयोग का वियोग है, योग की प्राप्ति है, परमात्मा का नित्य योग है, मात्र जीवों के साथ नित्य योग है। तो नित्य योग की प्राप्ति करना है, तो नित्य की प्राप्ति करने में वो लब्ध शब्द आया है, भूली छूट गई ये बात। तो अब लक्षण ऐसे ही करेंगे और क्या लक्षण करेंगे, दार्शनिक लक्षण करेंगे तो क्या करेंगे, लब्ध ही कहेंगे। परंतु जो दूसरी चीजें जैसी है ऐसी नहीं है, वो मानो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति वो लब्ध कहते हैं। लब्ध खबर मिल गई, मानो लाडगी, लाडगी खोई खोई नहीं है, खोई की तरह थी। जैसे ये पद गाते रहे महाराज, कबीर जी महाराज का पद कि जैसे सपने में कोई माँ बेटा सोता है, छोटा बच्चा गोदी में माँ सोती है, उसको सपना आया कि लड़का कहाँ गया, खो जाए इधर उधर, बड़ी चिंता लगी कि लड़का खो गया, तो फिर जग गई एकदम, दुख हो जाता है तो नींद खुल जाती है, वो दुख हो गया लड़का खो गया, इसका दुख होती नींद खुल गई, नींद खुलते ही वो दुख वही मिल गया, लड़का मिल गया। अब लड़का मिल गया तो खोया थोड़ा ही लड़का था, वो जग गई तो लड़का मिल गया, तो मिला हुआ ही था, मिला हुआ ही मिल गया, और तो मिट गया, बच्चे का वियोग हो गया, वियोग बड़ी व्याकुल हो गई, पर मिल गया वही, तो वो खोया आया नहीं गया कुछ नहीं है, खोया कहे सो पावरे, पाया कहे सो कूर, खोया पोया काया, खोया पाया कुछ नहीं, जो कहते हो भरपूर है, जो कहते ही है। इस बात से यज्ञ आत्मा न पुनर्मोह, जानने पर मोह नहीं होता, क्यों जानने पर अज्ञान है, ज्ञान के पास आ ही नहीं सकता, अंधेरा प्रकाश के पास आ ही नहीं सकता, तो वो नित्य प्राप्त तत्व है। इस बात के जानने से एक मनुष्य जिज्ञासु होता है, परमात्मा के प्राप्त का जिज्ञासु है, तो उसके लिए बड़े आनंद की बात है, और बहुत उत्साह हो जाएगा, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। अरे हमको प्राप्त है बात क्या है, तो प्राप्त होने पर भी बहुत विचित्रता हो जाती है उसकी, तो क्या है कि वहम था वो मिट गया, फिर तो जो व्याकुलता थी वो मिट गई, तो जो वियोग का अनुभव कर रहे थे वो वियोग मिट गया, तो वियोग था ही नहीं। इस वास्ते योग दोनों ही योग है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम असमत्वम योग उच्चते, तो दुख कैसे होगा, वियोग होगा परमात्मा प्राप्ति हो गई, पर परमात्मा का योग है वो नित्य योग है, योग शब्द नित्य योग का बात है, संयोग पीछे होने का वाचक है। तो जो ये संसार का नित्य वियोग है, मानो वियोग नित्य है, नित्य की प्राप्ति कोई तत्व की प्राप्ति कहते हैं, तो नित्य क्या है कि संयोग, संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। मनुष्य के एक बहम पड़ गया, चीजों को ये संयोग करता है, तो ऐसे संयोग परमात्मा भी ऐसे ही संयोग है, ऐसा संयोग नहीं है, परमात्मा का योग नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है, इस वास्ते वो नित्य योग है। अब नित्य योग जो है पहले से है, उसकी प्राप्ति होने से लब्धा बनाता है जो कहते हैं प्राप्त हो जाता है। अरे ये संसार है, पहले वियोग है इसका, तो ये बात पहले अभी आप समझे तो बहुत बड़ी बढ़िया मालूम देती है, मेरे को जब इस तरफ ख्याल आया तो बहुत अच्छी मालूम देगी, बहुत मार्मिक बात है कि आपका हमारा संबंध नित्य ही वियोग है, कभी योग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, नित्य ही वियोग है, और नित्य वियोग है उसको, जब आपने वियोग स्वीकार कर लिया तो योग स्वतः प्राप्त है आपको, वो याग प्राप्त हो जाएगा, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, बड़ी सीधी बहुत सरल, सबके सब आप मान सकते हैं, इसमें कोई अनधिकारी नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई इसका अनधिकारी नहीं है, और कोई इसके लायक न हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपनी चीज है, अपनी चीज अपने को प्राप्त करना नहीं, थोड़ी कहते हैं मैंने तेरे को निहाल कर दिया, वे पाखंडी है, वो गुरु गुरु नहीं है असली, वो तो नित्य प्राप्त है ही सबको, निहाल क्या कर दिया, और वो कहते निहाल कर दिया, बात दोनों सच्ची, दोनों बात सच्ची है कि जब तक उस तरफ ध्यान नहीं हुआ तो बड़ा दुख था, बड़ी व्याकुलता थी, तो गुरु महाराज की कृपा से हो गया, गुरु की ये है ही नहीं कि मेरी कृपा से हो गया, ये तो भाई है ही यही चीज मिल गई, मुझे ख्याल नहीं था कि अनंत काल से सूतो मालो हंस लो, और गुरु जी ने आनंद जगाया, जी सदा से सूता था, गुरु जी ने जगा दिया, तो गुरु जी के पास जागृति आ गई, नई बात थोड़ी हो गई, तो देखो परमात्मा की प्राप्ति नित्य है, इसका तो ज्ञान अभी नहीं होता, परंतु दुख संयोग वियोग इसका ज्ञान तो आपको अभी हो जाए, अभी अभी इसी क्षण अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए अभी, कितने अंत तक शुद्ध होगा, ये होगा ये बिल्कुल क्या बताओ, ऐसी बात है। अंडरग्रह शुद्ध होने से परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी, कर्म शुद्ध होने से कार्य शुद्ध होगा, परमात्मा तो कार्य थोड़ा ही है, कार्य तो नष्ट हो जाता है। अनग्रह अशुद्ध से नहीं हुआ, अशुद्ध शुद्धि से लेना ही नहीं है, कर्म है कलम अच्छी है तो लिखा अच्छा जाएगा, कलम की शुद्धि से तो लिखा जाता, करता लिखता है, लिखता करने वाला करने करता होता है। तो अंतःकरण की शुद्धि है, वो शुद्धि भी काम की चीज है, पर अंतःकरण की शुद्धि से प्राप्ति होगी, अशुद्धि से अप्राप्ति होगी, ये नियम नहीं है। इसका अर्थ ये ऊंधा मत समझना कि अंतःकरण शुद्धि कोई काम की चीज नहीं है, बड़ी काम की चीज है, नहीं तो इधर रुचि नहीं होती, तो रुचि में शुद्धि कारण है, ठीक बात है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्ण के द्वारा थोड़ी होती है, कर्ण के द्वारा नहीं होती है, कारक जितने हैं क्रिया सिद्धि में कारण है, कारक मात्र ही क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनक होते हैं, क्रिया का पैदा करने वाले, तो क्रिया अनित्य होती है, क्रिया कभी नित्य होती ही नहीं, अनित्य होती है, तो क्रिया अनित्य है तो उसका फल नित्य कैसे हो जाएगा, अनित्य कारण से नित्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो अनित्य है क्रिया और पदार्थ का वियोग है नित्य है, और क्रिया भी अनित्य है, तो बहुत सीधी बड़ी सरल बड़ी सुगम सबके लिए महान सुगम है कि वह है सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र की बड़ी सुगम बात है कि है परमात्मा है ही परमात्मा, संसार है ही नहीं, नहीं है उसी की निवृत्ति है, ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते, असत की भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, संसार जो नाशवान है परिवर्तनशील है, ऐसे परिवर्तन बताया तो परिवर्तन केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, सिवाय कोई है ही नहीं, देखता है वस्तु नित्य, तो वस्तु है ही नहीं, केवल परिवर्तन को ही वस्तु कहते हैं, जैसे पंखा चलता है तो चक्कर है वो चक्कर नहीं है, वो तो अलग अलग ताड़ी है, तेजी से चलने से गोल चक्कर दिखता है तो गोल चक्कर नहीं है, ऐसे संसार स्थूल रूप से दिखता है ऐसा नहीं है, किंतु तेजी से चलता है तो संसार है जो दिखता है, ये है नहीं, असत भाव नहीं, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, विद्यमान कैसे है जो बदनाम निरंतर विद्यमान कैसे है, जैसे गंगा जी का प्रवाह नित्य बहता है तो इसका प्रवाह निरंतर है, और गंगा जी कल की जगह ही गंगा जी है तो कल की जगह ही गंगा जी दिखती है, पर कल की जगह गंगा जी है, गंगा जी तो बह गई, वो तो बहता हुआ है, ऐसे संसार बहता है और स्वरूप रहता है, तो रहता रहता रूप से ही कर रहे हो, रहते की प्राप्ति है और बहते की निवृत्ति है, बहते की निवृत्ति का नाम वियोग और रहते की प्राप्ति का नाम योग, तुम संयोग वियोगम योग संगीतम और समतम योग उचरे, तो परमात्मा के समता का तो ज्ञान नहीं है, परंतु ये तो सबको ज्ञान है कि ये संसार नहीं रहेगा, जैसे अपना बालकपन नहीं रहा, खूब ख्याल लो आप अभी अभी अनुभव कर लो कि हमारा बालकपन नहीं रहा और हमने बालकपन को छोड़ा नहीं, परंतु बालकपन नहीं रहेगा, ये नमूना है, ये सैंपल है, ये एक एक इसकी नूंद आई, क्या कहें, बन गई है संसार मात्र, ये बन गई है, आपने बालक बना है ना, ये बन गई है, सोमुण धान की मुट्ठी बन गई, कहावत है, सोमुण धान है उसकी बन गई मुट्ठी पर, बोरे बोरे पर सैकड़ों मन अनाज है, उसे क्या है, एक ही अनाज है, तो बोरी भी परखी गलते, परखी होती परखी, क्यों बोले तो यू होती भीतर चली जाती, तीखी होती है और पीछे आती है तो बढ़ जाता है धान, और वो पैसा हो जाती है वैसे, अब उसको देख कर ऐसे कर ऐसा ठीक है सर, या दाल है अच्छी है सर, और ये गेहूं ठीक है गेहूं, तो गेहूं को देखने से 100 गुण गेहूं का खाल उसी समय उसकी परीक्षा हो जाती है, ऐसे आपका बालकपन आज नहीं रहा, ऐसे संसार मात्र नहीं रहने वाला है, असत की सत्ता सिद्ध नहीं होती, असत भाव न विद्यते, असत का भाव न सत्ता विद्यमान है ही नहीं, जैसे बालकपन सत्ता हो तो बताओ आपका बालकपन, आज बताओ अपना बालकपन, कोई भाई कोई बहन बता दो ये मेरे बालकपन पर रहा, वो सत्ता है ही नहीं, कैसे बता दे, ऐसे जवानी की वृद्धावस्था आपकी जो अवस्था है वो आप मानते हो, अब से तो बह रही है निरंतर और बड़ी तेजी से, तो कैसे बताओगे, बताने की बात करो जितने मुंह तो बह गया, अब क्या बताओगे, तो नित्य वियोग है, इस वियोग को स्वीकार कर ले कि हमारे साथ नहीं है, तो बड़े प्रबंध की प्राप्ति हो गई, इसका नाम भी योग है, दुख संयोग वियोगम योग संगतम असमतम योग उच्चते, इस वास्ते संसार से वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य योग होने से ये संसार है दिखता है, तो है संसार नहीं है, वो परमात्मा है, वो है परमात्मा ही नहीं में है दिखाता है, नहीं मैं भी है देखा था, वो है की ताकत है, जैसे मैं कहता हूँ चीनों का आटा है उसमें जो मिठास दिखता है वो चीनी का है चिड़ों का नहीं है, परंतु मिठास उसमें चिड़ों के आटे में दिखता है, ऐसे संसार में परमात्मा दिखते हैं, तो संसार में है पड़ा परमात्मा का है, इसका खुद का है ही नहीं, इसका वियोग नित्य है, अब जियो भी नित्य है तो वो है कैसे, तो कि वियोग की कोई सत्ता तो है ही, तो सत्ता आपने मानी है, इस वास्ते कहते हैं वियोग, इस वास्ते इसका वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है, तो संसार में वियोग नित्य है, ये नित्य कहते हैं परमात्मा को, ध्यान देना, परमात्मा को नित्य सर्वगत स्थान, आत्मा का स्वरूप नित्य सर्वगत स्थान, असलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अभिकय अयम उच्यते, तो वो नित्य प्राप्त है, तो नित्य क्या है, ख्याल कर सुने ध्यान दे करके, नित्य क्या है, नित्य है वियोग, ये वियोग है ना, इसको स्वीकार कर लो, ये परमात्मा प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति, परमात्मा नित्य है कि नहीं, और संसार का वियोग नित्य है कि नहीं, तो ये नित्य परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, संयोग दिखता वियोग वाली बात है, जबकि इसमें क्या है वो अर्थ हमको पता नहीं लगता, वियोग की बात दिखती है, नहीं वियोग ही है तो नित्य है, तो नित्य तत्व है परमात्मा साक्षात, ये संसार का वियोग साक्षात परमात्मा है, और नित्य तत्व परमात्मा दो, इस वास्ते देवी संपत्ति है ये सत्संग है, और आसुर संपत्ति का वियोग है ये सत्संग है, और सत्य परमात्मा की प्राप्ति तो सत्संग है, सत्य परमात्मा में प्रेम ये सत्य है, और आसुर संपत्ति का जो वियोग है ये सत्य है, ये सत्संग है, आसु सत्य वियोग ये सत्य है, सत्संग है, सत का संग है, और देवी संपत्ति वो सत का संग है, ये सत्य है, आसुर असत्य है, जो रहेगी नहीं टिकती नहीं, कभी कभी टिकी नहीं, अब कभी टिकते नहीं, उसको टिकते नहीं माना, सत्य की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई। देवी संपत्ति हो शायद निबंधा आसुरी पता। तो ये संसार का वियोग नित्य है, ये बात जानने मात्र से बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष लाभ है, ये अनुभव की बात है। आपका हमका आपका हमारा पहले योग नहीं था, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो वियोग था ना, और फिर संयोग वियोग, संयोग वियोग, अंत में वियोग ही नहीं रहेगा, संयोग रहेगा क्या? तो वियोग तो नित्य और संयोग तो अनित्य है। अब अनित्य को पकड़ा है, इस बार से दुख हो रहा है, यार अनित्य रह सकेगा नहीं, परंतु परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के जैसा ही है, पकड़ता है तो फिर इसको वो सत्ता मालूम होता है, और आपकी सत्यता से इसमें सत्यता मालूम होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भाषते मोह समाया, आपकी सत्यता से इसको सत्ता मिल रही है। तो तीन बात है, एक तो सत्यता सत्ता दे दी, एक उसको महत्ता दे दी, और एक अपने साथ संबंध जोड़ लिया, तीन बात है। अरे सत्ता है नहीं तो महत्ता कैसे आई, अरे महत्ता नहीं तो संबंध कैसे आया? यो रोग है, योग का सागर यो रोग है। हाँ, यो रोग है क्या? योग का सागर योग है, वो योग है साक्षात, संसार के वियोग को योग कहते हैं, नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, वियोग नित्य है कि नहीं? माज में ये अर्ज करो हो कि भाई रोग का ही है, मतलब समझ में तो आवे, या बात आप फरमाओ का ये तो अभी प्राप्ति हुआ, अभी है ही प्राप्त हो, संसार प्राप्त कैसे है बता? यो बताओ कि तुमने जितने वर्ष आए हैं, वो 55-60 वर्ष होगा, तो इतने वर्ष आए उसमें आपके शरीर परिवर्तन का, संसार का जो शरीर परिवर्तन हुआ, ये किस वर्ष में, किस महीने में, किस दिन और किसी घड़ी और किसी मिनट में हुआ? तो प्रत्येक मिनट प्रत्येक सेकंड सिवाय परिवर्तन कुछ है ही नहीं, तो है क्या सत्ता? तो नहीं है इसकी, ये सत्ता आपने दी है, आप ले लो फिर नहीं रहेगी। नहीं, यहाँ तो ठीक है महाराज जी, यहाँ तो ठीक है, हमारा अटकाव कहाँ है? ये जो है आपने जैसे तीन बार आप फरमाया, एक तो जो की सत्ता मान ली, और दूसरी है जो महत्ता दे दी, हाँ। तीसरे के साथ में जो है जो संयोग मान लियो, संबंध जोड़ लिया, संबंध जोड़ लियो, हाँ। तो ये कारण है, और कोई कारण? और कोई कारण नहीं है। अब ये बात क्या है, तो ये कहाँ अटकी हुई चीज है? देखो भाई, मैं तो वर्षा तक व्याख्यान देने पर भी मेरे कब्जे में नहीं आई बात, दूसरों को समझाने तो है सोरी, समझिए दोरी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी थे नरन घने रे, सुनी सुनी बात कह दे, मेरे को बड़ी सुंदर बात लगी, सुनी हुई बात कैसे कह दे? जैसे कुत्ता भूसता है ना, कुत्ता भूसता है तो किसी को देख करके भूसता है, उसको नहीं सुहा तो भूसता है, मगर उसको भूसता देख कर दूसरा भूसने का तीजे भूसा, गाँव में कुत्ता भूसने लग गया, उन कुत्तों को पूछे तुम किस को भूसते हो, ऐसा पता नहीं, उसको भूसता सुना उन्हें शुरू कर दिया, उसने शुरू कर दिया, ऐसे प्यार देते थे दूसरे शुरू कर दिया। हमारा जी हमारी बात है, अब थारी मारी को कोई नया भाग थोड़ी की उड़ा है, थाने पान तेरी हमारे पान तेरी नहीं है, अरे शेर ये हमारे शेर नहीं है, तो करनी पे कथ नहीं कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जो पूछता पे सुनाई बात है, उसने कोई पूछे कोई पूछे कोई पूछे, अरे पूछे किस को पूछते हो, किसे पता नहीं भाई, तो तुमने शुरू क्यों किया, गुरुदेव के करिए शुरू, वो पूछा देखा हमने शुरू कर दिया, क्या पता नहीं हो। तो ये बात कहाँ है, शक्ति है, ये क्या है, ये खास चीज है, संयोग जन्य सुख की आसक्ति है, ये खास बीमारी है, और ये दुख योने एव थे, दुख का खास कारण है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख दुखों का कारण है, सुख की आसक्ति है। अब वो आसक्ति सुख इसके संयोग से मिलता है, ये वहम मिटता नहीं है। संयोग से सुख मिलता है, संयोग क्यों मिलता है कि वियोग का दुख भोगा इस वर्ष मिलता है। अब वियोग में दुख न भोगे तो संयोग का सुख मिट जाएगा, तो दुख संयोग वियोग में हो जाए सुख नहीं रहेगा जो वियोग को स्वीकार करे तो। पर वियोग को पहले महत्व तो दे देता है तब तो संयोग का सुख मालूम होता है। भोजन का सुख बिना प्यास के जल का सुख होगा ही नहीं, बिना भूख के अन्न का सुख होगा ही नहीं, बिना लोभ और तृष्णा के धन का सुख होगा ही नहीं। धन में खुश में सुख देने की ताकत है क्या? इसमें एक गहरी बात बहुत बढ़िया चीज है, वो ख्याल में आ जाए। मैंने तो सुनी है, मैंने पढ़ी है और कही भी है। मूल बात क्या है, मार्मिक बात क्या है? ये संसार है ना, ये संसार है, ये दिखता है संसार, है साक्षात परमात्मा। अपने सुख भोग की इच्छा से संसार दिखता है। तो सुख भोग की आसक्ति है वो क्या है? वास्तव में भी परमात्मा जाने। मैंने जैसी सुनी है और जैसी पढ़ी है, जैसी समझी है, उसके अनुसार बात कहता हूँ। ज्ञान से भी प्रेम की महिमा अधिक है। अब ये सांप्रदायिकता हो गई, ज्ञान है ये संप्रदाय हो गई, प्रेम ये संप्रदाय हो गई। संप्रदाय होते ही वो चीज अशुद्धि हो जाती है। मनुष्य पकड़ लेता है, भोजन करता है तो स्वीकार करते ही अशुद्ध हो जाता है, त्यागते ही मैला शुद्ध हो जाता है। तो इसको पकड़ा, स्वीकार किया, इस वास्ते अशुद्धि आ गई। और है क्या है ये बात कि ये मेरी जो चीज है वो आपके लिए है, मेरे लिए मान ली, ये बाधा है। मेरे लिए नहीं, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है। ये सबका अनुभव है कि आप भी हो तो आपके साथ रहे, आपसे वियोग न हो। तो कोई वस्तु आपके साथ रहती है नहीं, क्यों नहीं रहती है कि आपकी है ही नहीं? संयोग जन सुख क्यों नहीं रहता कि संयोग जन सुख आपके लिए है ही नहीं? कैसे रहेगा? निज आनंद आपका आपका है, जा ही नहीं सकता, वो सुख है ही नहीं आपका। तो क्या है वो मार्मिक बात? ये है कि ये दूसरों का है, तो सुख दूसरों को देना है, अपने लेना नहीं है। ये खास बात है। आपके पास जो चीज है वो सब आपकी नहीं है, दूसरों की है, दूसरों के लिए है। शादी शुरू में कई बार रहती है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। तो किसके लिए? दूसरों की है, दूसरों से लिए, दूसरों की है ये। तो अपने सुख देना है, लेना नहीं है। अगर ये बात आज समझ ध्यान हो जाएगा, दूसरों की चीज है, औरों को देना है। जैसे सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा रखा नहीं था हूं तो क्या रहा? अटपटी बात दिखती है, अपने रखा ही नहीं, सर्वस दे दिया। तो सर्वस देने पर सबने सर्वस दे दिया, सबको दे दिया, सर्वस दे दिया, तो क्या चीज है? जैसी तैसी रह गई, न गई न आई। सर्वस्व दे दिया, सर्व दे दिया, सब है जो रह गया। तो ये देने की चीज है, लेने की है ही नहीं। तो सर्वस दीन सबका, वो जो पावा रखा नहीं था उसने नहीं रखा, तो क्या हुआ कि दूसरों की है? ये अंत में बुद्धि क्या होनी चाहिए कि हमारी नहीं है भाई, हमारी तो मिली हुई है। तो सर्वस्व दान देने से क्या तत्व मिला? कि वस्तु मात्र हमारी है ही नहीं, तो परमात्मा ही हमारे हैं। ये सिद्ध हुआ। तो आपकी योग्यता आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। हमारी भाई भूल बड़ी भारी ये होती है कि हमारी योग्यता हम अपनी मानते हैं और दूसरों को देते हैं, ये है गलती। अरे दूसरों की है वो दे दो, और हमारी तो थी नहीं, तो आप तो जैसे धरोहर किसी की मिली है वो उसको खे दो तो अपनी तो आफत मिटी है। पर कहते मैंने जना दिया, मैंने ज्ञान दे दिया, मैंने समझ दे दी, अरे तेरी है ही नहीं, है ही उसी की, तो तुम्हारे तो पहलो दुख परायो जोखो, जो परायो जोखो है वो जोख मिट गई, बस ऐसी बातें दे दी, हम तो हल्के हो गए, जिसको चीज दे दी बस ठीक हो गया। तो कोई भोजन मांगने के लिए आवे उसको रोटी दे दे तो उसके हिस्से की चीज उसको दी है, आपकी चीज आप नहीं दे सकते, क्या आप अपनी बीमारी दे दोगे? नहीं दे सकते। तो ये उसी की चीज उसी को दे दी, अगर ये विद्या याद हो जाए तो ये सुखा शक्ति मिट जाए। अब तुम जो गाते हो बड़ा बजाते हो गाते हो, तो ये गाना तुम्हारे जो गाने की एक कला है, संगीत साहित्य कला अनुभिज्ञा साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन, लिखा है कि संगीत और साहित्य ये कला से हीन है, वो पशु है सभा। तो संगीत और साहित्य आपके लिए नहीं है, अपने को मानना मेरे लिए है ही नहीं, तुम सुना दो तो सुनने वालों का आभार मानना चाहिए, तुम्हारी बड़ी भारी कृपा है जो मेरे पास में तुम्हारी चीज पड़ी थी तुमने ले ली, मैं हल्का हो गया, मेरा भार उतर गया। तो ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं, दूध होता है बच्चे के लिए, माँ के लिए नहीं होता है, भगवान की शक्ति है ना, वो भगवान के लिए, हमारे लिए है वो शक्ति भगवान की। भगवान क्या करेंगे, उसमें शक्ति की जरूरत है क्या भगवान को? भगवान की ताकत की भगवान को जरूरत है क्या? वो तो है ही हमारी, तो भगवान हमारे को दे रखी है, वो हमारी दे रखी है, तो भगवान का देना का विलक्षण विचार क्यों है कि वो आपकी देगा, आपको देते हैं इस वास्ते आपने देने वाले की विलक्षणता का दुरुपयोग किया अपनी मान ली, और उसे देने का उसका जो ढंग है वो इस तरह का है को देते हुए देता दाता अपने को बताता ही नहीं, छिपाता खाता है, तो आपने मान ली इसका दुरुपयोग, अपनी और अपनी नहीं है, उसी की है, आपको मिली आपकी नहीं और की है, विद्या मेरे को पढ़ाई, मैंने तुझे पढ़ाई, तीजों को पढ़ाई, तो अपना मैंने पढ़ी वो मेरे पर हुआ ऋण, मैंने जो पढ़ाई तो वो ऋण हो गए, अरे पंडित हम गुरु हम बन गए मुफ्त में। रुपया किसी का नहीं है, और फिरता रहता है, चक्कर काटता रहता है, सबका काम साधता रहता है, सब काम करता है, ये टिकता कहीं नहीं। इसलिए है ये चीज विद्या ही नोच हो गया, बात है पूछ रहे भाई, इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार का वियोग नित्य है, तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तूण तज, अब ही थे अब ही से संसार को अपना ना माने, सही को अपना ना माने, धन को अपना ना माने, घर को अपना ना माने, कुटुंब को अपना ना माने, किंतु इनका है तो इनका अपना नहीं है, दूसरों का है, अब किसका है इसका पता नहीं, वो आ जाए कोई मांगने चाहिए दे दो, इनको पानी दे दो, और अपने पंथ का अपने निर्वाह कर लो, निर्वाह ऐसा भी सुख भोग का नाम इसमें है नहीं, निर्वाह जिसकी उसको दे दो, अब लारे पड़ी है तो आपने अपने ले ली, किसी को दे दी, किसकी पता नहीं जो पड़ी है जिसकी जिसकी है, अपने क्यों चिंता करें, उसकी क्यों आफत करें, अपनी मैंने तो मेरा धन छूट गया, तेरे तो छूटा हुआ है, पकड़ा है थे, तेरे मुफ्त में अपना मान लिया, तो जेना खर्चा कर दे उसे चल दे, अपने आप मैंने बातें कर दी, आपने सुन ली, अपने काम कर दिया, आप अगर पड़ी तो पड़ी रहेगी। एक सूरदास जी थे, जो उसकी बात सुनी, पद गा थे, तो एक पद गा दिया, दूसरी बार कहते उसको फिर गा दिया, फिर गा दिया, आप तो एक ही गाओ कि एक है वो सोजो जो पड़ा रहे एक भी बाकी रहता है, आप एक एक पद गाओगे तो मैं सो जाता हूँ ये भी बाकी पड़ा रहता है। एक बचे है तो खुद थोड़े सुजान रुकन गावे बाकी रहेगा इससे बाकी रहेगा तो केवल देने का भाव है बस यही मुक्ति करने वाला है। संयोग नित्य है वियोग नित्य है ये वो मुक्ति होगी। मुक्ति होगी अभी अभी अभी क्या ममता होगी निर्मम निरहंकार। अहंकार भी तो प्रकृति का आपने पकड़ा है और ममता भी प्रकृति आपने पकड़ी है। निर्मम और निरहंकार शांति शांति हो जाएगी। स्वतः है जो हो जाएगी। आपका था नहीं आपका है नहीं आपका रहेगी नहीं आपको हो सकता नहीं। अब दूसरा मन लिया अभी मुक्ति अभी अभी अभी बेईमानी का नाम है बंधन और ईमानदारी का नाम है मुक्ति। गोविंद गोपाल की जय हो।